श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य पर विचार हो रहा है। द्वितीय श्लोक में भगवान ने जीव ब्रह्म एकत्व बताया, क्षेत्रज्ञं चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत इत्यादि वाक्यों से जीव ब्रह्म को एक मानने पर पूर्व पक्षियों को जो दोष जीव ब्रह्म एकत्ववाद में प्रतीत हो रहे हैं, उन दोषों को लेकर के वे सामने आए। ये दोष पहले उन्हें प्रतीत हुआ कि संसारी जीव को असंसारी परमेश्वर से अभिन्न मानेंगे यदि, तो परमेश्वर को भी संसारी मानना पड़ेगा, जन्म मरणशील मानना पड़ेगा, एक दोष। या यदि ये कहो कि असंसारी परमेश्वर से अनन्य होने से जीव भी असंसारी है, तो परमेश्वर में तो संसार है ही नहीं, जीव में भी नहीं है, तो फिर संसाराभाव का प्रसंग आएगा। ये या तो संसाराभाव को स्वीकार कर लो या परमेश्वर को संसारी स्वीकार कर लो, और ये दोनों भी वेदांतियों को इष्ट नहीं है। तच्च उभयम् अनिष्टम् ये कहा। संसाराभाव मानेंगे तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विरोध होगा, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से संसार सिद्ध है, और संसार परमेश्वर को संसारी मानेंगे तो अनश्नन अन्यो अभिचाकशिति इत्यादि श्रुति का विरोध होगा। तो प्रमाण विरोध ये उचित नहीं है, अनिष्ट है। इस प्रकार का जो दोषारोपण अद्वैतवाद में द्वैतवादियों के द्वारा किया गया, इसका निराकरण भगवान भाष्यकार न ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्ते इत्यादि वाक्य से कर रहे हैं। न का अर्थ है ये दोनों दोष भी वेदांत मत में नहीं है, न तो ईश्वर को संसारी मानने की आपत्ति आती है, न तो संसारा भाव का प्रसंग आता है, ये न ने बताया। ऐसा क्यों? तो कहते हैं ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन उपपत्ते। ईश्वर में असंसारित्व तथा संसार का प्रातिभाषिक अस्तित्व, इन दोनों की भी उपपत्ति होने से, उपपत्ति का अर्थ है संसार का प्रातिभाषिक अस्तित्व तथा परमेश्वर का स्वतः असंसारित्व की उपपत्ति होने के कारण ये दोनों दोष वेदांत में नहीं है। तो परमेश्वर में स्वतः असंसारित्व तथा संसार में प्रातिभाषिक सत्व कैसे है, कैसे उत्पन्न होगा? तो कहा ज्ञानयोः अन्यत्वेन। तो विद्या तथा अविद्या, ज्ञान अज्ञान शब्दित, इनका स्वरूपतः तथा फलतः विरोध होने से, वैलक्षण्य होने से, तो ज्ञानाज्ञानयोः उपपत्ते। तो ज्ञान और अज्ञान इनमें स्वरूपतः तथा फलतः वैलक्षण्य होने के कारण ये ईश्वर का स्वतः असंसारित्व और संसार का प्रातिभाषिक अस्तित्व उत्पन्न हो जाता है। कैसे ज्ञान का स्वतः और अज्ञान का स्वरूपतः वैलक्षण्य है, इसे श्रुति स्मृति और युक्ति के आधार पर भाष्कर भगवान बता रहे हैं। तो दूरम एते विपरीते विसूची अविद्यायाच विद्येति ज्ञाता इत्यादि कठ श्रुति स्वरूपतः तथा फलतः विद्या अविद्या को भिन्न बता चुकी है। ऐसे महाभारत रूपी स्मृति से भी विद्या अविद्या का वैलक्षण्य सिद्ध होता है। और ये विद्या अविद्या की निवर्तक है। इसे यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति नो चेद यह वेदिन महति विनष्टि इत्यादि श्रुतियां बता रही है। इसमें से अविद्या हेय है और उपादेय है विद्या, और विद्या जिसके पास आती है अहम ब्रह्मास्मित्याकारक बोध, वह संसार की हेतुभूता, संसार को सिद्ध करने वाली जो अविद्या है वह मूल तथा कार्य सहित निवृत्त होती है। अविद्या है संसार की साधक अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान, उसका मूल है स्वरूप विषयक अज्ञान, अपने असंसारी ब्रह्म रूपता का अज्ञान, ये उसका मूल है। और अनात्मा शरीरादि में आत्माध्यास आत्मबुद्धि ये उसका स्वरूप है। और कार्य है स्वयं में कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा जन्म मरणादि की प्रतीति, यह प्रातिभाषिक है आत्मा में, इसी अध्यास के कारण है। तो उस अध्यास का कार्य जो कर्तृत्व भोक्तृत्व तथा जन्म मरणादि तथा मूल जो असंसारी ब्रह्म रूपता का अज्ञान सहित अध्यास को निवृत्त करती है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक विद्या। और यह विद्या जिसके पास आई मनुष्य शरीर के रहते रहते, तो यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति यह श्रुति कहती है, उसका जीवन फिर सफल हो जाता है, उसे ब्रह्म भाव में अवस्थान हो जाता है। ब्रह्म भाव में अवस्थिति ही सत्य की प्राप्ति है, ब्रह्म में आत्मरूप से अवस्थान वो हो जाता है। और न चेत इहावेदिन महति विनष्टि, इसने अविद्या का फल महान विनाश शब्दित जन्म मरणादि रूप संसार बताया। विद्या का फल समूल संसार की निवृत्ति, अविद्या का फल ओ संसारित्व की प्राप्ति, यह है ये बताया। ऐसे स्मृतियां भी बताई अज्ञानेन, कहीं एक श्रुतियां बताई और स्मृति है स्वयं गीता, और गीता भी ये बताती है अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः इत्यादि, ये बताती है कि अज्ञान जो आभानापादक आवरण है उससे आत्मा का जो पारमार्थिक निर्विकार ज्ञान रूप स्वरूप है वह आवृत्त है, और असत्वापादक आवरण ये बताता है कि मैं निर्विकार ज्ञान स्वरूप नहीं हूँ, अपितु चेतन तो हूँ लेकिन जन्म मरणवान, इच्छादिवान, ये सब विकार है जन्म मरणादि, इच्छा क्रोध राग द्वेषादि इन विकारों से युक्त चेतन, ऐसा भान यानी मैं निर्विकार चेतन नहीं हूँ, असत्वापादक आवरण का कार्य है। और इस प्रकार ये आवरण हुआ तो फिर अविद्यागत जो विक्षेप है शक्ति है, आवरण शक्ति तो ढक देती है और बताती है कि निर्विकार ज्ञान स्वरूप मैं नहीं हूँ, तो क्या हो फिर, तो विक्षेप शक्ति से अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान पूर्वक मैं कर्ता भोक्ता हूँ, मैं इच्छादिमान हूँ, ये प्रतीति होती है, ये कार्य विद्या है। तो तेन मुह्यन्ति, इसमें तेन तृतीया है कारण अर्थ में, और मुह्यन्ति में मुह धातु का अर्थ वो फल है, तत्शब्द परामर्शक है आवरण का, ज्ञान आवृत्त होने के कारण तेन का अर्थ है, पारमार्थिक स्वरूप आवृत्त होने के कारण मुह्यन्ति यानी मोहम आपद्यन्ते, और मोह है अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान पूर्वक अपने आप को कर्ता भोक्ता जन्म मरणादि शील समझना, ये मोह है, ये कार्य विद्या बताई। तो गीता भी एक प्रकार से अध्यास अज्ञान से सिद्ध है, और उस अध्यास से सिद्ध जन्म मरणादि हैं, अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान किए बिना जन्म मरणादि की सिद्धि नहीं होती, इसलिए अविद्यक है अध्यासिक है जन्म मरणादि संसार, यह तेन मुह्यन्ति जन्तव ये गीता वाक्य बता रहा है। और ज्ञान का फल गीता बताती है संसार की निवृत्ति, यह वतैर्जित सर्ग, सर्ग शब्द जन्म मरणादि संसार का परामर्शक है, और यह का अर्थ है शरीर में रहते रहते ही जीवित अवस्था में ही उन लोगों के द्वारा विवेकियों के द्वारा जन्म मरणादि संसार को जीत लिया गया यानी बाधित कर लिया गया। किन लोगों के द्वारा, कहते ये शाम मनः साम्य स्थितम, जो साम्य शब्दित निर्विकार चेतन ब्रह्म है उसी में आत्मरूप से जिनका मनः शब्दित अहम भाव प्रतिष्ठित है, ये शाम साम्य स्थितम मनः, तो ये गीता वाक्य बता रहा है कि साम्य येषाम साम्य स्थितम मनः से अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कारवान जो ज्ञानी महापुरुष हैं उनका जन्म मरणादि संसार निवृत्त होता है, बाधित होता है विद्या से। ये कहा था कि अविद्या च विद्या हातव्या इति श्रुति स्मृति न्यायभ्य अवगम्यते, तो श्रुति और स्मृति बताई और न्याय भी है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार रूप, तो अन्वय सहचार है अध्यास सत्वे संसार सत्वम, व्यतिरेक सहचार है अध्यासाभावे संसाराभाव, तो अध्यास यदि अनात्मा शरीरादि में होता है तो फिर शरीरादि के अनुकूल अप्राप्त पदार्थों के प्रति राग और प्रतिकूल प्राप्त पदार्थों के प्रति द्वेष, अप्राप्त पदार्थ अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति के लिए राग पूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक प्रवृत्ति, जो प्रतिकूल पदार्थ है उनके निवृत्ति के लिए, और ये राग द्वेष पूर्वक जो शरीर इंद्रिय मन का व्यापार होता है वह फिर उनका फल भुगवाने के लिए, जिनके प्रति राग है उन्हें प्राप्त करने के लिए भोगने के लिए, जिनके प्रति द्वेष पूर्वक ये किया था तो उनका भी फल भोगने के लिए जन्म दिलाता है। तो पूर्व शरीर का त्याग उत्तर शरीर का ग्रहण रूप जन्म मरणात्मक संसार ये अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान पूर्वक है उससे सिद्ध है। यदि शरीर आदि में मैं बुद्धि न हो तो ये संसार भी न हो। तो इस प्रकार ये अध्यास सत्वे संसार सत्वम ये अन्वय सहचार और व्यतिरेक सहचार ये हैं कि अध्यासा भावे संसारा भाव। तो यह वतैर्जित सर्ग येषाम साम्य स्थितम मनः, इससे बताया गया कि जिन्हें अध्यास का निवर्तक अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध हो गया है, वे मुक्त हो जाते हैं, उनका अध्यास निवृत्त होता है, अध्यास नहीं है उनमें। तो अध्यास न होने से तैर्जित सर्ग से एक प्रकार से संसाराभाव बताया उनका। तो अध्यासा भावे संसाराभाव, ये व्यतिरिक सहचार रूप जो न्याय है, इस अन्वय सहचार व्यतिरिक सहचार रूपी न्याय का यानी तर्क का युक्ति का प्रत्याख्यान कोई भी कुतार्किक नहीं कर सकते। इसे भगवान भाष्यकार ने कहा इति न केनचित प्रत्याख्यातुम शक्यम न्यायतः। कुतर्क यह श्रुति मूलक तर्क का प्रत्याख्यायक नहीं हो सकता, निराकरण करने वाला नहीं हो सकता। यहां तक एक प्रकार से ये बताया गया कि अविद्या और विद्या इनका स्वरूपतः तथा फलतः वैलक्षण्य है, यानी सूत्र रूप से जो हेतु बताया गया था ज्ञानाज्ञानयोः अन्यत्वेन, तो इस ज्ञानाज्ञान का जो अन्यत्व यानी वैलक्षण्य है यह यहाँ तक प्रतिपादित हुआ। अब ज्ञानाज्ञान का स्वरूपतः तथा फलतः वैलक्षण्य होने से ईश्वर के असंसारित्व की और संसार के प्रातिभाषिक अस्तित्व की सिद्धि होगी, इसे कह रहे हैं उपपत्य। इसका व्याख्यान है। अब ज्ञानाज्ञानयो अन्यत्वेन का व्याख्यान हो गया कि तत्र एवं सति क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः अविद्याकृत उपाधि भेदतः संसारित्वं इव भवति। तो एवं सति का अर्थ है इस प्रकार ज्ञानाज्ञान का स्वरूपतः तथा फलतः वैलक्षण्य सिद्ध होने पर, तत्र एवं सति इतने का अर्थ है। श्रुति स्मृति तथा न्याय से विद्या अविद्या परस्पर विलक्षण है, ये सिद्ध होने पर क्या फल निकला? तो कहा कि जो दोष पूर्व पक्षी को दिख रहे थे वेदांत में, उन दोषों का निराकरण होता। क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरस्य एव सतः अविद्याकृत उपाधि भेदतः संसारित्वम इव भवति। तो एक क्षेत्रज्ञ जो है बिना उपाधि का स्वतः ईश्वर ही है, इसलिए ईश्वरस्य सतः मतलब बिना उपाधि के ईश्वर रूपता ही क्षेत्रज्ञ में होने से। और जो क्षेत्रज्ञ में प्रत्यक्षादि प्रमाण से संसारित्व प्रतीत हो रहा है, वह संसारित्व माना जाएगा परमार्थ दृष्टिया कल्पित अविद्यक। इसलिए कहते असंसारी ईश्वर रूपता और संसारित्व ये परस्पर विलक्षण धर्म एक साथ एक अधिकरण में नहीं रह सकता। जीव में असंसारी परमात्मा से अभेद और संसारित्व भी समान सत्ता वाले रह नहीं सकते। जैसे रज्जुत्व और सर्पत्व समान सत्ता वाला एक ही पूर्ववर्ती पदार्थ में नहीं रह सकता, इदम पदार्थ में। तो वास्तविक रज्जुत्व प्रातिभाषिक सर्पत्वादि तो रह सकता है, ऐसे ईश्वरस्य एव सतः इससे बताया जा रहा है कि स्वतः तो परमार्थतः तो यह क्षेत्रज्ञ परमेश्वर ही है। और उसके परमेश्वर रूपता का आवरक जो अविद्या है, अज्ञान है, उस अज्ञान के कारण उसका अनात्मा क्षेत्र शब्दित जो कार्यकरण संघात है उसके साथ तादात्म्य हो जाता है, और उसी तादात्म्य के कारण, बुद्ध्यादि के साथ तादात्म्यपन्न होने के कारण, वह तादात्म्य संबंध आविद्यक है बुद्ध्यादि के साथ। तो श्रुति कहती है स समानस्सन उभो लोको अनुसंचरति, जब बुद्ध्यादि के साथ अविद्यक तादात्म्य करता है तो बुद्धि लेला यति इव ध्यायति इव, यदि चंचल है बुद्धि तो चंचल सा प्रतीत होता है, बुद्धि यदि समाहित हो गई तो शांत सा प्रतीत होता है। तो ये जो चलायमानता और समाहितता, ये दोनों भी आत्मा में बुद्धि रूपी उपाधि के कारण अध्यारोपित है। आत्मा स्वतः इन चलन तथा एकाग्रता से रहित है, वो निर्विकार है। प्रयत्न साध्य जो समाधि है, एकाग्रता है, वह एकाग्रता आत्मा का स्वरूपभूत धर्म नहीं है। वो तो कभी एकाग्र तो उसको होना है जो कभी अनेकाग्र हो, तो वो तो कभी अनेकाग्र हुआ ही नहीं, वो तो अपने आप में ही स्वमहिमनि प्रतिष्ठित, वो अपने स्वरूप में है, त्रिपादस्यामृतं दिवि, वो स्वस्वरूप में ही प्रतिष्ठित है, कभी उससे च्युत हुआ ही नहीं। तो बुद्धि तो अनात्म अभिमुख होती है, अनात्मा को छोड़ करके कभी आत्माभिमुख हो जाती है, और लंबे समय के लिए आत्मा में ही प्रतिष्ठित होती है, तो माना जाता है समाहित हो गई, और उस बुद्धि को आत्माभिमुख बुद्धि को ही अपना स्वरूप समझने वाला मान लेता है कि मैं इतने समय तक समाहित था। समाधि में रहने वाला भी यदि बुद्धि के समाहित होने से अपने को समाहित समझता है तो वह भी अनात्मा बुद्धि के ही साथ तादात्म्य करके ऐसा समझ रहा है, और उसे श्रुति कहती है कि वो ध्यायति वह प्रतीत हो रहा, समाहित सा प्रतीत हो रहा। बुद्धि चाहे बाहर विक्षिप्त अवस्था में घूम रही हो या समाहित हो, दोनों अवस्थाओं का, बुद्धि के दोनों अवस्थाओं को देखने वाला साक्षी उससे अलग निर्विकार चेतन है, और उसमें बुद्धि का विक्षेप तथा समाधान आरोपित है बुद्धि के साथ अविद्यक तादात्म्य करने से, स्वतः उसमें ये सब नहीं है। इसे कह रहे हैं कि ईश्वरस्य एव सतः क्षेत्रज्ञस्य संसारित्वम इव भवति, ऐसा अन्वय करिए। वो असंसारी परमेश्वर होता हुआ भी उसमें संसारित्व यानी संसार प्रातिभाषिक है, इव शब्द वो प्रातिभाषिकत्व बताता, आविद्यकत्व बताता। जिस समय जीव में जन्म मरण आदि संसार प्रतीत हो रहे हैं अविद्यावस्था में, उस समय भी स्वतः वह असंसारी ही है, जन्म मरण आदि संसार से रहित ही है। रस्सी उस समय भी, जिस समय भ्रांत पुरुष को दृढ़ भ्रांति के कारण विषैली सर्प के रूप में प्रतीत हो रही है, उस समय भी वह रस्सी ही है, उसमें यत्किंचित भी वो विष नहीं है। लेकिन जब तक भ्रांति है तब तक भ्रांत पुरुष को रज्जुत्व अवगत न होने के कारण वो भ्रांति से उसे भयादि होता है। तो जैसे भ्रांत पुरुष के सर्प भ्रांति से सिद्ध भयादि है, ऐसे आत्मा में जन्म मरणादि भ्रांति सिद्ध है, अविद्यक है। इसे कहते हैं कि अविद्याकृत जो उपाधि, अविद्याकृत उपाधि है कार्यकरण संघात, और वो कार्यक्रम संघात अनेक है, 84 लाख प्रकार के हैं, वे भिन्न होने से पूर्व कार्यक्रम संघात को छोड़ रहा है, उत्तर कार्यक्रम संघात ग्रहण कर रहा है, यही संसार है। और कार्यक्रम संघात के भिन्न भिन्न होने से वो स्वतः एक आत्मा में अनेकत्व की प्रतीति है, भेद की प्रतीति है। नहीं तो आत्मा न तो भिन्न है और न तो संसारी है, उसमें संसारित्व इव भवति, ये कह रहे हैं, यानी अविद्यक संसार है। तो प्रातिभाषिक संसार का अस्तित्व, इसे समझाने के लिए उदाहरण बताया, यथा देहाद्यात्मत्वम आत्मनः। तो जैसे वैदिकों के मत में देहादि से भिन्न आत्मा है, शरीरादि ही आत्मा नहीं है, आत्मा यानी मैं, लेकिन भ्रांति से अविद्या से आत्मा अनात्मा शरीरादि में आत्मत्व है। जैसे भ्रांति से देहादि आत्मा नहीं है, अनात्मा है, और अनात्मा देहादि में जैसे आत्मत्व आविद्यक है, भ्रांति सिद्ध है, ऐसे आत्मा में संसारित्व भ्रांति सिद्ध है। जैसे अनात्मा शरीर आदि में आत्मत्व अविद्यक है, ऐसे ही आत्मा में संसारित्व अविद्यक है। इसके लिए ये दृष्टांत है कि यथा देहाद्यात्मत्वम आत्मनः, देहादि रूपता यानी मैं मनुष्य हूँ, मनुष्यत्व ये अविद्यक है, ऐसे ही आपका ये मैं जन्म मरण शील हूँ ये भी अविद्यक है। सर्वजंतुनाम ही प्रसिद्धो देहादिषु अनात्मसु आत्मभावो निश्चित अविद्याकृतः। और ये लोक में व्यवहार अवस्था में व्यावहारिक प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध है, प्राणी मात्र का अविद्यक देहादि में आत्मभाव। तो सर्वजंतुनाम अनात्मसु देहादिषु आत्मभाव निश्चित अविद्याकृत, ये प्रसिद्ध है, यानी प्रत्यक्षादि प्रमाणों से व्यावहारिक अवस्था में सिद्ध है। तो देहादि में आत्मभाव अविद्यक है, इसे भी समझाने के लिए दृष्टांत है। यथा स्थानो पुरुष निश्चयो न च एतावता, तो जैसे पहले इतना ही लीजिए, यथा स्थानो पुरुष निश्चयो, तो जैसे स्थानु में, स्थानु कहते हैं कोई पेड़ है बीच में से कटा है, उसका थोड़ा सा तना 4-5 फुट ऐसे ही खड़ा है जहाँ उगा था वहाँ, और उस तने को कहा जाता है संस्कृत में स्थानु, और स्थानु ये जो हैं मैं पुरुष बुद्धि हो जाती, कभी कभी वहाँ पुरुष खड़ा है करके मंद अंधकार में दूरता के कारण। तो स्थानु में जो पुरुषत्व का निश्चय ये भ्रांति है, तो स्थानों में पुरुषत्व ये अविद्यक है। जैसे ऐसे ही देहादि अनात्मा में अपुरुष स्थानों में पुरुषत्व अविद्यक है, ऐसे अनात्मा शरीरादि में आत्मबुद्धि ये हैं अविद्यक। और इतने मात्र से जो देहादि के जरा मरणादि धर्म हैं, उन जरा मरणादि धर्मों को आरोपित नहीं, क्या नाम, आत्मा में आरोपित भले ही माना जाए, लेकिन वे स्वतः नहीं हो सकते आत्मा के, इसे कह रहे हैं कि न च एतावता पुरुष धर्म स्थानो हो भवति स्थानु धर्मो वा पुरुषस्य, तथा न चैतन्य धर्मो देहस्य देह धर्मो वा चेतनस्य। तो एतावता का अर्थ है स्थानों में पुरुषत्व का आरोप होने मात्र से, पुरुष की भ्रांति होने मात्र से, जो पुरुष का धर्म है हाथ पांव सिर आदि, वे स्थानों के वास्तविक नहीं होते। स्थानु भी हाथ पांव वाला नहीं होता, उसे पुरुष समझने मात्र से। और स्थानु का जो धर्म है, कोई टेढ़ा है, कहीं वक्र है, कहीं उसमें कोटर है, ये सब पुरुष में नहीं आते। स्थानु में पुरुष की भ्रांति होने पर भी वास्तविक पुरुष के धर्म स्थानों में नहीं होते, स्थानों के धर्म पुरुष में नहीं होते। भ्रांति से आरोप भले ही हो, उन धर्म वाला सा भले ही प्रतीत हो, पुरुष भी स्थानु धर्म वाला सा प्रतीत हो और स्थानु पुरुष के धर्म वाला सा प्रतीत हो, लेकिन वास्तविक पुरुष धर्म वाला स्थानु नहीं होता और पुरुष वास्तविक स्थानु धर्म वाला नहीं होता भ्रांति होने पर भी। जैसे ऐसे ही अनात्मा शरीरादि में आत्मबुद्धि होने मात्र से अनात्मा शरीरादि के जो जरा मरणादि धर्म हैं, वे वस्तुतः आत्मा के नहीं होते, इसलिए उसे वास्तविक जरा मरणादि रूप संसार से युक्त नहीं कहा जा सकता, संसारी नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से यहाँ पर कहते हैं वो दृष्टांत बता करके दृष्टांत में कि तथा न चैतन्य धर्मो, चैतन्य ने आत्मा, तो चैतन्य धर्मो देहस्य, तो चैतन्य का जो धर्म है वो देह का धर्म नहीं होगा। चैतन्य का धर्म है वो निर्विकार है, दृष्टित्व है उसमें, निर्विकारत्व दृष्टित्व, ये जो आत्मा के स्वरूप धर्म है, प्रज्ञान घनत्व आनंद रूपत्व, ये सब धर्म वो चैतन्य के देहादि के नहीं होंगे, अनात्मा शरीर के नहीं होंगे। तो न चैतन्य धर्म देहस्य, जैसे पुरुष धर्म हस्तपादादि वास्तविक स्थानु के नहीं हुए, तो दृष्टांतगत स्थानु स्थानीय हैं दार्ष्टान्त में देह, पुरुष स्थानीय हैं आत्मा चेतन, तो चेतन के जो धर्म हैं निर्विकारत्वादि, वे शरीर के नहीं होंगे, और शरीर के जो धर्म हैं जरा मरणादि, वे आत्मा के नहीं होंगे, चेतन के नहीं होंगे। तो देह धर्मो वा चेतनस्य न भवति। तो जो देहात्मवादी हैं उनका निराकरण हुआ चार वाक्यों का, लेकिन ये सुख दुखादि देह से आत्मा को भिन्न मानने पर भी देह से भिन्न आत्मा का जन्म मरणादि तो स्वतः धर्म नहीं है, अपितु सुख दुखादि उसके स्वतः धर्म है, ऐसा मानने वाले जो आपके वैशेषिक हैं, सुख दुख ज्ञान इच्छा द्वेष राग, ये आत्मा के गुण मानते हैं। 24 गुण हैं, 24 गुणों में बुद्धियादि जो 8 गुण हैं आत्मा के विशेष गुण हैं, तो वे आत्मा के स्वाभाविक हैं, ऐसा जिनका सिद्धांत है वैशेषिकों का, वे शंका करते हैं कि भले ही जन्म मरणादि देह धर्म आत्मा के स्वतः सिद्ध न हो, देह में भ्रांति होने पर भी, आत्मभाव होने पर भी देह का धर्म वास्तविक रूप से आत्मा का नहीं होगा, लेकिन सुख दुखादि तो आत्मा के ही धर्म हैं, ये अहम सुखी अहम दुखी अहम इच्छावान इत्यादि जो अनुभव है, ये अनुभव बता रहा है सुखाश्रय मैं हूँ दुखाश्रय मैं हूँ, इच्छा का आश्रय मैं हूँ। अहम ज्ञानी का अर्थ होता है ज्ञानाश्रय मैं हूँ। तो ये अनुभव ये बताता है कि सुख दुख ज्ञान इच्छा क्रोध आदि आत्मा के धर्म है। ये वैशेषिकों का कथन है। उन्हें भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख मोहात्मकत्वादि ही आत्मनो न युक्त। तो वास्तविक जो आत्मा का स्वरूप है मन से भी अलग, मनोमय कोष विज्ञानमय कोष से भी पृथक जो आत्मा है पंचकोशातीत, उस आत्मा की चर्चा की जा रही है। वो मनोमय कोष आनंदमय कोष भी क्षेत्र कोटि में है और ये क्षेत्र मात्र से विविक्त जो क्षेत्रज्ञ है उसे भगवान ने क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि से आत्मरूप बताया है, ब्रह्मरूप बताया है। तो जिसे ब्रह्मरूप बताया जा रहा है वह जो क्षेत्रज्ञ है वह मन से भी विविक्त है, बुद्धि से भी विविक्त है और अव्यक्त शब्दित जो आनंदमय कोश है उससे भी विविक्त है। उसे क्षेत्रज्ञन चापिमा विद्धि से असंसारी परमेश्वर से अलग बताया जा रहा है और उसका सुख दुख धर्म भी नहीं है, उसमें इच्छा भी नहीं है क्रोध भी नहीं है। श्रुति तो कहती है सर्वम एतत् मन एव, काम धी ह्री भी दुख इत्यादि ये सब जो है श्रुति में आया कि सर्वम एतत् मन एव, ये सब के सब मन के विकार हैं, इसलिए मन है। जैसे सोने का परिणाम अंगूठी सोना है ऐसे ये सब मन के विकार होने के कारण मन है, मन के धर्म है। यहाँ पर भी गीता में भगवान 13वें अध्याय में बताएंगे इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम, ये सब क्षेत्र है का मतलब मन रूपी क्षेत्र का विकार है। इसलिए मनोमय कोष का वो धर्म है और आत्मा तो मनोमय कोष से भी अभ्यंतर जो विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष है उससे भी अभ्यंतर है। उसमें तो मनोमय कोष के धर्म ये जो हैं सुख दुख आदि वो स्पर्श नहीं कर पाएंगे, वो सूक्ष्म शरीर अंतःपाती है। तो सूक्ष्म शरीर के धर्म भी सूक्ष्म शरीर से विलक्षण जो आत्मा है उसके नहीं है, उसके मानना युक्ति सिद्ध नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि सुख दुख मोहात्मकत्वादि आत्मनो न युक्त, इनको आत्मा के धर्म आत्माश्रित मानना युक्ति युक्त नहीं है, अनुचित युक्ति सिद्ध नहीं है। क्यों? तो कहते हैं अविद्या कृतत्व अविशेषात जन्म जरा मृत्युवत। तो जैसे जरा और मृत्यु ये अविद्या से आत्मा में भासते हैं, है शरीर में अन्नमय कोष में जरा मृत्यु और भासते हैं आत्मा में, ऐसे ये भी वो सुख दुखादि है मन में अंतकरण में और अंतकरण के साथ अविद्यक तादात्म्य होने के कारण भासते हैं आत्मा में। जैसे लालिमा स्फटिक के पास में रखे हुए पुष्प की है लेकिन भासती है समीपवर्ती स्फटिक में, स्फटिक के पास में यदि लाल पुष्प रखें तो स्फटिक लाल न होने पर भी पास वाले लाल पुष्प की लालिमा स्फटिक में भासती है, लाल सा प्रतीत होता है, वो लाल नहीं होता लाल सा प्रतीत होता है। ऐसे सुख दुखादि आत्मा की उपाधि भूत अंतकरण के धर्म हैं और भासते हैं उपहित जो अंतकरण के समीपवर्ती चेतन आत्मा है उसमें, इसलिए सुख दुख मोहात्मकत्वादि आत्मनो न युक्त अविद्याकृतत्व अविशेषात्। तो अविद्याकृतत्व समान होने से किसके, जरा मृत्यु के। तो जैसे जरा मृत्यु अविद्याकृत होने से प्रातिभाषिक है, ऐसे सुख दुखादि भी आत्मा में प्रातिभाषिक है। आत्मा स्वतः सुख दुखादि गुणों से भी रहित निर्गुण है। ये जो दृष्टांत बताया था स्थानों में पुरुष का, देहादि में आत्मभाव के लिए दृष्टांत बताया था स्थानों में पुरुष बुद्धि होती है करके, ये दृष्टांत सिद्ध हो तो फिर दार्ष्टान्तिक भी सिद्ध होगा। आत्मा में संसारित्व अविद्यक है, इस दृष्टांत दार्ष्टान्तिक को समझाने के लिए जो दृष्टांत बताया है उस दृष्टांत का दार्ष्टान्तिक के साथ वैषम्य की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं। न अतुल्यत्वात् इति चेत्, न यानी दृष्टांत और दार्ष्टान्त ये समान नहीं है, अतुल्य है। आत्मा में अविद्यक संसार है इस बात को आप सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि जिस दृष्टांत से आप आत्मा में संसारित्व को अविद्यक बताना चाह रहे हो वह उस दृष्टांत से दार्ष्टान्तिक की असमानता है, अतुल्यता है। तो अतुल्यत्वात् ये सूत्र रूप से कहा, इसी सूत्रात्मक वाक्य का विवरण है यानी शंका का स्पष्टीकरण है। ये सूत्रात्मक वाक्य से शंका पहले सूत्र रूप से रखी गई, इस शंका का स्पष्टीकरण है कि स्थानु पुरुषौ ज्ञेयो एव संतौ ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन् अध्यस्तौ अविद्यया देहात्मनु तु ज्ञेय ज्ञात्रोहो एव इतरेतर अध्यास इति न समो दृष्टान्तः। अतो देहधर्मो ज्ञेयः अपि ज्ञातुः आत्मनो भवति इति चेत्। तो ये कह रहे हैं कि स्थानु और पुरुष विषमता, दृष्टांत और दार्ष्टांत में विषमता क्या है। तो दृष्टांत में स्थानु और पुरुष ये दोनों भी ज्ञेय कोटि में आते हैं, दृश्य कोटि में आते हैं। जिस पुरुष की भ्रांति स्थानों में हो रही है वही पुरुष भ्रांत नहीं है, किसी अन्य पुरुष की भ्रांति अन्य को होती है। देवदत्त को यज्ञ दत्त की भ्रांति स्थानों में होती है। तो देवदत्त का तो दृश्य जैसा स्थानु है ऐसा यज्ञ दत्त भी है, तो दोनों भी ज्ञेय कोटि में आ गए, दृश्य कोटि में आ गए। तो एक दृश्य का अध्यारोप अन्य दृश्य में दृष्टांत में हो रहा है और अध्यारोप करने वाला ज्ञाता भिन्न है देवदत्त। तो पुरुष तथा स्थानु ये दोनों ज्ञेय कोटि में हैं और उन्हीं दो ज्ञेयों का परस्पर अध्यारोप उन दोनों के ज्ञाता के द्वारा किया जा रहा है देवदत्त के द्वारा। दृष्टांत में तो ऐसा है और दार्ष्टांत में तो स्वयं का ही शरीर ये भले ही ज्ञेय कोटि में आ जाए, ये तद्यो वेत्ति के अनुसार ये तो दृश्य है, और आत्मा है इसका ज्ञाता चेतन, उसमें तो ज्ञेयत्व नहीं है, दृश्यत्व नहीं है, ज्ञातृत्व है। तो एक ज्ञेय है, दूसरा ज्ञाता है। तो ज्ञेय और ज्ञाता का अनुन्याध्यास बताया जा रहा है, ये वैषम्य है, पूर्व पक्षी कहते हैं। तो ये लिखा कि स्थानु पुरुषौ ज्ञेयो एव संतौ ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन् अध्यस्तौ अविद्यया। तो स्थानु पुरुष ये दोनों ज्ञेय होने पर भी, ये दोनों ज्ञेय हैं दृष्टांत में तो, और ज्ञेय एव संतौ ज्ञात्रा अन्योन्यस्मिन् अध्यस्तौ। देवदत्त ने यज्ञदत्त और स्थानु का एक दूसरे पर आरोप कर लिया है, अविद्या। और देहात्मनो तु, तो इधर दृष्टांत में तो अविद्या, यहाँ तक तो दृष्टांत था। और देहात्मनो तु ज्ञेय ज्ञात्रो हो एव इतरेतर अध्यास, तो ज्ञेय और ज्ञाता का ही परस्पर अध्यास बताया जा रहा है। इति न समो दृष्टांत, ये समान दृष्टांत नहीं हुआ। तो समान दृष्टांत न होने से, दृष्टांत दार्ष्टांत में वैलक्षण्य होने से पूर्व पक्षी कह रहे हैं अतः, यानी दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य होने से, देह धर्मो ज्ञेयः अपि ज्ञातुहु आत्मनो भवति। तो देह का जो धर्म है सुख दुखादि, वह ज्ञाता का होने, ज्ञेय का होने पर भी ज्ञातुहु आत्मनो भवति, आत्मा में वो प्रतीत होगा, रहेगा। इति चेत, ऐसा यदि कहना चाहेंगे दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य दिखा करके पूर्व पक्षी, तो न इत्यादि से इसका निराकरण किया जा रहा है कि न अचैतन्यादि प्रसंगात। तो यदि दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य दिखा करके ज्ञेय धर्म संसारित्व को भी ज्ञाता में वास्तविक मानोगे, संसारित्व धर्म ज्ञाता जो आत्मा है उसमें वास्तविक मानोगे, तब तो अति प्रसंग आएगा। क्या अति प्रसंग आएगा? सुख दुखादि को आत्मा में मानोगे यदि, तो फिर देह के अन्य धर्म भी आत्मा में मानने पड़ेंगे। देह के अन्य धर्म क्या हैं? जड़त्व, दृश्यत्व, विकारित्व, ये सब भी आपको मानने पड़ेंगे। जैसे सुख दुखादि मान रहे हो, वैशेषिकों में ये अति प्रसंग का, अति प्रसंग की आपत्ति बताई जा रही है कि न, यानी ज्ञेय जो अंतकरण है देह शब्द से ग्राह्य सूक्ष्म शरीर है वो भी, उसके सुख दुखादि धर्मों को आत्मा में मानोगे यदि, ऐसे तो न का अर्थ है कि नहीं मान सकते, यदि मानोगे तो फिर अन्य धर्म भी जड़त्वादि उसमें मानने पड़ेंगे, विकारित्व जड़त्वादि, उत्पत्ति भी माननी पड़ेगी उसकी, शरीर की उत्पत्ति होती है तो उसकी भी उत्पत्ति मान लो, वो भौतिक है तो इसको भी भौतिक मान लो आत्मा को, ये सब प्रसंग आएगा। न अचैतन्यादि प्रसंगात, ये सूत्र रूप से समाधान किया है, इसी सूत्रात्मक वाक्य का विवरण भाष्य में आ रहा है, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।